Mencel, Marek Napiórkowski oraz gość specjalny kwartet Medeski, Scofield, Martin and Wood. 7-15 listopada www.tarnow-jazz.pl. Na festiwal zaprasza Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 71 wypadków, 8 ofiar śmiertelnych, a to tylko bilans jednego dnia na polskich drogach. Amerykanie wszczęli dochodzenie w sprawie katastrofy samolotu Spaceship Two. Kosmiczny program dla turystów będzie jednak kontynuowany. Miliony głodujących dzieci i ubogich traktowanych jest jak inny gatunek ludzi, tak mówił papież podczas mszy na jednym z rzymskich cmentarzy. Dzisiejszych danych jeszcze nie ma, ale powinny dać do myślenia te wczorajsze. Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych na polskich drogach doszło do 71 wypadków. 8 osób zabitych, 5 osób to byli piesi, natomiast aż 3 osoby z tych osób to są osoby, które miały obowiązek mieć odblaski, a tych odblasków nie miały. Rannych zostało 75 osób, a w ramach akcji Znicz policjanci zatrzymali 242 pijanych kierowców. Nad ich bezpieczeństwem, a także pieszych, czuwa kilka tysięcy funkcjonariuszy w całej Polsce. Kontrolują nie tylko trzeźwość, przestrzega szef zachodniopomorskiej drogówki Grzegorz Sudakow. Będą zwracali uwagę na, co jest nagminne, rozmowę przez telefon komórkowy, jazdę bez zapinania pasów bezpieczeństwa na niewłaściwe manewry. Więcej patroli możemy spodziewać się przy samych cmentarzach. Jest śledztwo w sprawie katastrofy kosmicznego samolotu Spaceship Two w Kalifornii. Maszyna eksplodowała nad pustynią Mojave podczas eksperymentalnego lotu. W katastrofie zginął pilot, drugi został ciężko ranny. Szef firmy Virgin Galactic Richard Branson zapewnia, że kosmiczny program dla turystów będzie nadal prowadzony. Richard Branson oświadczył, że jest zszokowany i zasmucony tym zdarzeniem. Zapewnił jednak, że będzie trwał w swym postanowieniu, by rozwijać kosmiczną turystykę. Jednocześnie przyszły klient Virgin Galactic, John Goodwin, powiedział BBC, że nie zwróci swego biletu na kosmiczną wycieczkę. Jestem przekonany, że sprawy pójdą naprzód. Oczywiście byłem wstrząśnięty, ale to naturalne, że w takim przedsięwzięciu muszą zdarzać się wypadki. Jestem przekonany, że Branson nie pozwoli nam wsiąść na pokład, jeśli nie będzie to bezpieczne. Eksperci na pustyni Mojave rozwiążą ten problem. Na krótką wycieczkę samolotem Spaceship Two do granic kosmosu na wysokość około 100 km jest już 700 chętnych. Bilet kosztuje 250 tysięcy dolarów. Rafał Motryuk, Polskie Radio. A przypomnijmy, że to już druga katastrofa pojazdu kosmicznego w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. We wtorek w Virginii doszło do eksplozji rakiety, która miała dostarczyć ładunek na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jej producentem także była prywatna firma. Cierpienia, zniszczenia, wojny i ubóstwo. Taki obraz świata przedstawił papież Franciszek w kazaniu podczas mszy na cmentarzu Verano w Rzymie. Mówił, że miliony głodujących dzieci i ubogich traktuje się jak inny gatunek ludzi. W poruszającej homilii papież powiedział, że chciałby dedykować uroczystość Wszystkich Świętych ofiarom zniszczenia, jakiego dopuszcza się człowiek wobec człowieka i wobec natury, a także, jak dodał, wszystkim nieznanym świętym, grzesznikom takim jak my, i gorszym od nas. A na cmentarzu, który odwiedził Franciszek, pochowani są nie tylko wybitni Włosi, także Polacy. Cmentarz Campo Verano założony został na początku XIX wieku. Zajmuje powierzchnię prawie 83 hektarów. Pochowani są na nim wybitni włoscy politycy jak Giulio Andreotti i Palmiro Togliatti, pisarze Natalia Ginzburg i Alberto Moravia, ludzie kina Vittorio De Sica i Roberto Rossellini. Są na Campo Verano również liczne polskie groby, m.in. malarza Aleksandra Gierymskiego i historyka Karoliny Lanskorońskiej. Większa jeszcze polska nekropolia jest częścią nowszego rzymskiego cmentarza Prima Porta. Spoczywają tam ambasador przy Watykanie Kazimierz Pape, wicedyrektor polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa Karol Wagner-Pieńkowski oraz Jerzy Hordyński, dziennikarz i poeta. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Noce są coraz chłodniejsze. Ci, którzy nie mają domu, a w cieple chcą spędzić zimę, mogą się zgłaszać na przykład do noclegowni prowadzonej przez Bractwo Świętego Brata Alberta w Lublinie. Od rana przychodzą tam bezdomni mężczyźni.

zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Nie wiem, co na to Jacek Cygan, gość naszego niedawnego benefisu, ale dla mnie to jego najpiękniejszy tekst, jaki kiedykolwiek napisał. Tekst, który zawsze wraca do nas 1 listopada i będzie hymnem dzisiejszej listy osobistej. Iwanka Kunewa, Piotr Metz. Dobry wieczór. Summer's all on fire, blood's burning in my veins. cars collide, plane crashes, life carries on the same. Never thought such things can happen, never believed in hell. Hell on earth is love breaking, and what remains, and what remains to tell, to tell, to tell, to tell. Ta wiadomość zaskoczyła nas dokładnie przed tygodniem, popołudniem w ubiegłą sobotę. Może nie dla wszystkich była zaskoczeniem, ale zawsze, kiedy taka wiadomość przychodzi, przez chwilę panuje cisza. Jedna z najsłynniejszych i najbardziej charakterystycznych partii gitary basowej, rozpoczynająca utwór Badge. To było dokładnie przed rokiem, prawie dokładnie przed rokiem, między 10 a 23 dniem listopada w studio Abbey Road w Londynie. Jack Bruce nagrywał, jak się okazało tydzień temu, swoją ostatnią solową płytę. Tego utworu w zasadzie poznaliśmy Jacka Bruce'a i jego kolegów z supergrupy Cream. Miałem przyjemność być w Abbey Road przed rokiem, kiedy producent płyty Jacka Bruce'a przygotowywał się do nagrań. Wszyscy byli bardzo podekscytowani. Mówił już wtedy, że Bruce jest dość wątłego zdrowia, ale w dobrej formie i na hasło, że będzie nagrywał swój album, w zasadzie mógł mieć do dyspozycji każdego muzyka. Rzeczywiście na ostatniej jego płycie od wspaniałych gości aż się roi. Nie wszystko się udało. W ostatniej chwili zrezygnował, mimo że takie rozmowy były, a byłem ich świadkiem, Paul McCartney. Nie doszło także do nagrania, które wprawdzie nie miało trafić na płytę Jacka Bruce'a, ale byłoby wydarzeniem historycznym. Z różnego powodu do tego nie doszło, a mielibyśmy duet polskiego wokalisty właśnie z Bruce'em. I to w tym utworze. Shine. the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. Wspomniana sesja i duet White Room miała odbyć się dokładnie 23 listopada po zakończeniu nagrywania ostatniej solowej płyty Jacka Bruce'a. Jego sprawami zajmowała się, co ciekawe, córka Iona Larda, tego z grupy Deep Purple. Przyniosłem dzisiaj ze sobą wszystkie solowe płyty Jacka Bruce'a i najsłynniejszą chyba Songs for a Tailor i Harmony Row i Out of the Storm, ale moją ulubioną zdecydowanie jest album Things We Like. Jest na niej John McLaughlin, jest Dick Hextall-Smith i jest Ian Heisman. Posłuchamy teraz ballady dla Artura. Thank you. Thank you. Ballad for Arthur. Specjalnie dla tych, którzy kojarzą Jacka Bruce'a wyłącznie z grupą Cream. Otaczany absolutnym szacunkiem w środowisku i rockowym, i jazzowym. Mnie pozostała taśma szpulowa Disraeli Gears grupy Cream z dedykacją Jacka Bruce'a właśnie. Zgodnie z obietnicą Jimmy Page dostarczył w terminie kolejne dwie reedycje klasyka Led Zeppelin. Thank you. Ta instrumentalna wersja, na której słychać jak na żadnej innej perkusję Bonhomme'a, którego dzisiaj też wspominamy, pewnie będzie moją ulubioną. Oczywiście z największą ciekawością sięgamy po płyty bonusowe do reedycji klasyki Led Zeppelin, na których Jimmy Page zawarł w każdym przypadku każdego albumu album, który jest alternatywnym odpowiednikiem tego, co znamy od lat prawie 40. No i pewnie są tacy, którzy z największą ciekawością, ale pewnie też trochę niepokojem czekali na inną wersję tego utworu. But so James Patrick Page obiecał nam reedycję i dotrzymał słowa, a ja obiecałem, że posłuchamy ich w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Niestety terminu tego odsłuchu podać jeszcze nie mogę. Mogę za to wstępnie zasugerować, że 17 listopada w poniedziałek będziemy najprawdopodobniej słuchać nowego w 99% instrumentalnego, jak pewnie już wiecie, albumu grupy Pink Floyd, który ukazuje się w najbliższy poniedziałek. Szczegóły tego odsłuchu w liście osobistej w przyszłą sobotę. A teraz jeszcze jedno muzyczne wspomnienie o kimś, kto odszedł. Johnny Winter, znakomity gitarzysta. Materiał przygotował Michał Morgański. W ten sposób rozpoczyna się płyta pewnego białego bluesmana, który w trakcie swojej kariery był traktowany jak łącznik między białym a czarnym bluesem. Był rok 1969, kiedy to światło dzienne ujrzał album The Progressive Blues Experiment Johnny'ego Wintera. Johnny Winter, czyli Texas Tornado, albinos, niezwykła postać bluesa, blues rocka. To nie był muzyk jazzowy, ale muzyk blues rockowy. Mówi Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Miałem szczęście być na jego koncercie w Londynie w roku 70, a więc wtedy, kiedy wchodził. To był w ogóle niezwykły widok. On, jego brat Edgar, który grał na saksofonach, oni już wtedy byli na heroinie i byli skazani już na śmierć i na potępienie. I patrzyliśmy po prostu na nich jak na jakichś duchów. To było nieprawdopodobne przeżycie, bo siła przekazy była wielka. Porównywano go z Jimi Hendrixem, ale Jimi Hendrix grał muzykę trochę inną. Wilno, to był twardy blues z taką ogromną siłą, niemalże na jednym poziomie natężenia. Miał niespożytą energię i inwencję. Ta gitara nie zamykała się, bez końca te frazy na gitarze tworzyć i byliśmy przekonani, że to już jest koniec, ale potem okazało się, że on jeszcze długie lata, chyba 40 lat później przecież, interesował się jednak bluesem, wracał do źródeł, nagrywał z Muddy Watersem, bo jakieś takie trzy kultowe płyty wydał i wracał do tamtej muzyki. Zdecydowanie jeden z najlepszych białych gitarzystów bluesowych. Wirtuos gitary, charakterystyczny, charyzmatyczny albinos z białymi włosami. A to już Marek Romański, dziennikarz magazynu Jazz Forum. Mimo że był ogromnym orędownikiem tradycji bluesowej, współpracował z Muddy Watersem, z Johnem Lee Hookerem, pomagał zresztą w ciężkich czasach tym słynnym czarnym bluesmenom, którzy w latach 70. cierpieli często biedę, nie bardzo mieli gdzie nagrywać, z kim nagrywać. Mimo tego swojego ogromnego przywiązania do tradycji, szacunku i tego, że de facto od bluesowej tradycji zaczynał, to nigdy nie traktował jej ortodoksyjnie. Bardzo szybko zaczął inkorporować elementy rocka, rhythm and bluesa. Zresztą w latach 70. był uważany za tego, który może zastąpić Jimiego Hendrixa na piedestale rockowej gitary. Wystąpił na festiwalu w Woodstock. Podobnie jak Hendrix, również miał problemy z narkotykami, ale powrócił do bluesa, skończył z dragami i skończył też z ostrym rockiem. Powrócił do gitary bluesowej i w zasadzie do końca życia był ikoną tej muzyki. John Winter, 1944-2014. Autopromocja. Amen Band. Koneserzy jazzu prawdopodobnie pamiętają ten zespół założony przez nieżyjącego już Andrzeja Cudzicha. Niedawno grupa reaktywowała się i przyjedzie do nas, by zagrać koncert poświęcony pamięci tego wybitnego kontrabasisty. Amen Band. Na żywo w Trójce. W bardzo różnorodnym repertuarze i z licznymi znakomitymi gośćmi. W niedzielę 5 po 20. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW.